नारायण नारायण नारायण। मगर बात हुई है तो गीर जाति नष्ट हो गई। गीर गीर दादा करते मरे जाल में ऊपर वो जाति नष्ट हिंदुस्तान से जाति नष्ट हो गई। गीर आते ही नहीं। ये क्या हुआ? पशुओं के मारने से ये बात हुई। आप से आप पशु मरते थे तो गीर आजादी साफ कर देते। पशुओं को मारते मारते पशु इतने मार दिए जो इतने ज्यादा मरते ही नहीं। वह तो मरते नहीं तो मांस मिलता नहीं तो गीर जाति कहते लुप्त हो गई एकदम हिंदुस्तान से। जाति लुप्त हो गई। ऐसे छोटी चिड़ियों की और छोटे छोटे जानवरों की जो आया करते रोशनी के ऊपर जाति ही नष्ट हो गई। और मनुष्य परिवार नियोजन है इस जाति नष्ट होगी उपद्रव होगा और कोई बड़ा भारी उपद्रव होगा। पशुओं के नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना एक पैदा ही होने देना। पैदा होने देना नहीं है ये उपाय है, इसका उपद्रव कोई और होगा पता है नहीं हमें। पर गिर जाति नहीं रही आश्चर्य आता है कहाँ गए भाई, उनका मुर्दा ही नहीं रहा। मर जाए तो मुद्दा तो रहेगा। जाति नष्ट हुई हिंदुस्तान से एकदम नहीं हुई। एकदम नहीं है एकदम नष्ट नहीं हुई। गीत आते हैं नष्ट नहीं हुई। आप कैसे पत्र पत्रिका हुआ या तो सुने कल परसों कर सुना आज आज सुनाया राजेंद्र ने पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं कि जाति नष्ट हो गई। मैं अखबार में फोटो देखी और सर गीत देवनार कत्ल खाने के बाहर गीत जो आते हैं अखबार में अखबार में देंगे अखबार में बात है। पत्र पत्रिकाओं में लिखा कि गए कहाँ पता नहीं, पुत्र मुर्दा ही नहीं मिला। कम हो गए होंगे और आते हैं गीत आवना कम हो गया वेला पर एकदम नष्ट को नहीं। राजेंद्र ने कहा पत्र पत्रिका में लिखा आज तक आता है कि जाति नष्ट हो गई, अब मुर्दा ही मिला नहीं। पत्र पत्रिका में लिखा है कि पृथ्वी खाएगी क्या होगी क्या हो गया उसका पता नहीं, जाति नष्ट हो गई। ऐसे दो नाश करने के दो उपाय है, एक कत्ल कर देना एक पैदा नहीं होने देना। तो मनुष्य को कत्ल करते बुरा लगता है, इस वास्ते पैदा नहीं हो रहा ये उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। तो इनका उपद्रव कोई और होगा। दो बार सुनाई है मेरे को ताजिन ने, पहले सुनने आज और सुनाई है। पत्र पत्रिकाओं में लिखा कि हुआ क्या पता नहीं है, कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं, मुर्दे भी मिले नहीं उनका, जाति नष्ट हो गई। पत्र पत्रिका लिख रहे हैं क्या हो क्या पता नहीं। ये आज सुनाई एक दिन पहले सुनाई थी। तो इस तरह से उपद्रव हुआ पशुओं का नाश करने से कि पशु आपसे आप मरते नहीं, मरते भी नहीं कि जरूरत क्या है। इसी तरह से मनुष्यों का जो परिवार नियोजन है इसे कोई उपद्रव और होगा अनुमान होता पता है नहीं, हम इसको भविष्य में जानते नहीं, पर उपद्रव कोई होगा। तो मेरा कहना है कि आप अपनी अपनी जाति में आप अग्रवाल है महेश्वरी है इन जातियों में जो सुनते हो कम से कम ये आप बंद कर दो, परिवार नियोजन का बंद कर दो, नहीं तो उपद्रव कोई और होगा। आगे बातें सुनने से ही मालूम होता है और भी उपद्रव होगा नया। ये मनुष्य के लायक काम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इतिहास में कभी नहीं सुना है। कल माइयों को मैंने कहा तो उन्होंने बताया कि करेंगे क्या, सुरासुरी मानते नहीं है तो क्या करेंगे, वो कुछ भी करो कुछ मत करो ये काम अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। अपनी अपनी जाति में आप बंद करो पहले, ये बंद करने से आपकी हानि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं कहते हैं ये काम मनुष्य का है ही नहीं। जानवर बंद कर देना। मनुष्य निकृता दुर्लभ है, उस दुर्लभ को नाश कर दिया, पैदा ही नहीं होने देना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई जतन करे तो जन्मना ही नहीं दे तो क्या आएगा, कौन आएगा? दुर्लभ वो मानुष हो देगा। भागवत लिखा है, गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, बहुत लिखा है, मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है, उसको आने नहीं, जन्म नहीं देना, जन्म नहीं देना। इसको नतीजा बहुत खराब होगा। 30 साल 30 वर्ष 40 वर्ष मेरे को कहते हुए बंदा ही करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ते ही रहता बढ़ता। 30 40 वर्ष तो मेरे को कहते हैं तो हो गया है। अब बड़े जोर से कहता हूँ, ये उपद्रव देखने से कहता हूँ कोई उपद्रव और होगा। कम से कम अपनी जाति बंद करो, परिवार नियोजन बंद कर दो। ये परिवार में जो ब्याह करते हैं उसमें आप दहेज लेते हैं, इस दहेज बात को बंद करो। कुमकुम कन्या केवल दहेज ना बंद करो। ये दहेज है प्रथा, ये दहेज प्रथा इसमें कारण है। कोई कारण नहीं, ये भी कारण है। वो तो देश गया, विदेश गया, सब पृथ्वी भूमंडल के ऊपर छाया हुआ है। ये एक एक जाति में नहीं है, एक देश में नहीं है। 200 करीब देश बताते हैं हिंदुस्तान के समान, ऐसे छोटे कोई छोटे कोई बड़े 200 देशों में से गया है। चीन में तो कहते हैं कानून बना दिया, कानून ही बना दिया, ज्यादा बनाने तो मार दो उसको, नष्ट कर दो। ऐसे सुनी है, कहा तो सच्ची है, भगवान ने सुनी, पहले जरूर सुनी है, ये संदेह नहीं है। और पशु है जो है, पशु मरते आपसे आप गीत आ जाते थे, पत्र पत्रिकाओं में लेके क्या हो गया उनके पता नहीं है, जाति नष्ट हो गई, गीत जाति ही नहीं रही। आधी रात इंतकार एक दिन पहले गया था। ऐसे कोई उपद्रव नया होगा, ये काम अच्छा नहीं है। कम से कम कमेश्वर महेश्वर जाति है, आप जितनी जाति सुनते हो, महेश्वर में कम से कम अगर वालों में दो वेश जाति तो सुनते हो, वो तो याद करो। और कोई जितना बंद कर दे उतना अच्छा है। ये बात अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है। 30 वर्षों हो गए हमें, 30 वर्षों से लोग सुनते नहीं है। आज सुने, पहले भी सुने, प्रश्नों का गीत जाति नष्ट होगी, गए कहाँ, आश्चर्य करते लोग। पत्र पत्रिका में ले गए हैं, राजेंद्र पटपाल कहता था, समझाया नहीं होगा भी, तो नष्ट हो गई। तो इसी को कोई उपद्रव और होगा। ये जद्दी नष्ट करो, ये बात ठीक नहीं, मनुष्य के लायक है ही नहीं बात। ये जो पैदा करता है वो संहार करने के, महामारियां प्लेग कई बीमारियां कई पैदा होती है, भूकंप होता है, पृथ्वी हुए, कई उपाय है नष्ट करने के। ये मनुष्यों का काम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप पैदा नहीं करते, कई माया मेरे से पूछती है बेटा नहीं है, भाई हमारे में शक्ति नहीं है। कोई कोई बेटा मैं कह दू बेटा जाए तो जाए, ऐसी हमारी शक्ति नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं पूछती भाग जाओ, हमारे लड़का नहीं है, 20-25 वर्ष का बेटा पोता नहीं है हमारे, भाई क्या करे, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, बेटा दे दे भाई, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। सब कहते ऐसे कई पूछते हैं, हम दो हमारे दो और हम दोनों एक हमारे एक, ये नारा लगाते हैं और नष्ट करते हैं। ये बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। कल भाइयों को मैंने कहा, भाइयों ने कहा करें क्या, छोरा छोरी फिर क्या करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। अब ये गीत आज बात सुनी तो वैसे मेरी असर पड़ा है, कोई उपद्रव और होगा। ये मनुष्य के लायक काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मनुष्य का काम नहीं है। ये संस्कृति निरोध करना अच्छा नहीं है। आप सदी निषेध कर दो, निरोध कर दो, अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई। हमारे कहने तो मानते नहीं, 30 वर्षों से करा हूं, और मानते नहीं, मानते भी है। बीकानेर के पास बीकानेर नजीक नजीक और की अपेक्षा देखते हुए बहुत कम होगा। यहाँ पर परिवार नियोजन कम हुआ है, गर्भ करता है एकदम कम हुआ है, एक ऑपरेशन है, नसबंदी है, कम हुई है, हुई तो है कम कहने से, पर मानते नहीं है। ये उपद्रव आज सुना तो इसे मेरे में भय होता है, मैं तो क्या दिशा होगी, क्या मानते हैं नहीं। ये बहुत खराब चीज है, जो सृष्टि पैदा करता है संहार करने का उनके आप से आप करेंगे, वो ये काम ही नहीं है मनुष्य का। मंदिर को बिल्कुल अनंत का चेष्टा है, मनुष्य की हलाई नहीं हो। संयम रखो, आपके नहीं चाहे संतान तो संयम रखो, शरीर को तो खराब करना, परिभ्रमित का नाश करना, ऐसे संतान पैदा नहीं हो। दो तरह का दुष्ण है, दो तरह का हमारा आग्रह नहीं है सृष्टि बढ़ाने का। संयम रखो, आप रखो, ठीक है, अलग अलग रखो। ऐसे परिवारों को मैं जानता हूँ, मेरे परिचित है, स्त्री पुरुष दोनों है, संयम रहते हैं, बिल्कुल संयोग नहीं, अब पैदा होता ही नहीं, बीड़ी का नाश होता ही नहीं ठीक तरह से। एक तो मैंने कहा भाई तुम्हें संतान नहीं है तो महाराज आपको तो कर दे, हमने तो कई वर्षों से संयम कर रखा है, आपको तो कर दे, नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं तो संयम को बढ़िया समझता हूँ। लोगों ने पूछी बात, आप कहो तो कर देने, मैं नहीं कहता, मैं तो संयम के कहता हूँ कि पहले से हमने कर रखा है, वो अच्छी बात है। स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, संयोग का अपनी क्यों को मैं जानता हूँ, परिवार को जानता हूँ, वे कहते हमारे बहुत अच्छी बात है, मेरे कहने से कहने किया है, संयोग कर दिया तो कहा तो यू रखो, संतान पैदा मत करो, और संतान दूर से देखो फिर ठीक है। मैं आग्रह नहीं करता, संतान पैदा करने का आग्रह मेरा नहीं है। ब्रह्मचर्य का तो नाश करो, संतान पैदा करो, नहीं उसको रोक लगाओ, ये बात ठीक नहीं है, दोनों अन्याय है, अन्याय है बिल्कुल। तो आप लोगों से बात कह रही थी, आज राजेंद्र ने कहा, दो बार कह दिया, पहले भी कहा आज भी कहा, तो बाद में पत्र पत्रिका लिखती है कि गए कहाँ, जाती गई कहाँ, मर जाओ तो मुर्दा तो रहे, इतना मुर्दा भी नहीं देखा, गई कहाँ, लुप्त तो कहाँ गई जाती। ऐसे ही पशु पक्षी होंगे, ऐसे ही जितने जानवर आते थे रोशनी पर, आप देख नहीं आते हैं, जान भी नष्ट कर दिए, ऐसी हवा पर भी नष्ट कर दिए। सरकार का काम नाश करने का है, मुझे नाश कैसे पैदा नहीं हो, नाश हो गया, उनको काट दे नाश कर देना, कान का नैना खुल रहा है, बड़ा भयंकर परिणाम है इसका। इस वास्ते आप मेरा कहना मानो तो ये नियमित मत करो, पैदा मान दो, संयम रखो, कृत्रिम उपाय करके कर देना, ब्रह्म से नाश करना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल संयम रखो, अलग अलग रहो मौज से, कोई बात नहीं, निर्मित मत करो। मेरा कहना ये है, प्रार्थना ये है, बहनों माताओं ने कुछ बात मानी है वो भी आप विचार कर लो, तो भाइयों से भी कहना हो यही है, थे मानते नहीं इस बात को, माताओं ये मानेगी, उनसे कहो तो मानेगी, क्या वे मानेंगे तो आपको मना देगी जबरदस्ती, आपको मानना पड़ेगा जख मार, आप मानते नहीं हो, आप इस वास्ते स्त्रियों से बात करे, कई स्त्रियों से आप तो मानते नहीं, मानते पर कम मानते हैं, बारह माना माने के पहले माताओं से कहा भाई थे मानो तो ज्यादा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, तो इसमें सावधान हो जाओगे, जो जो जाति सुनती है उनको अपनी अपनी जाति में करो, अपनी जाति को जोर दो मत करो, अपनी अपनी जाति में तो करो कम से कम। अनादिकाल से सृष्टि है, ये कभी भी हुआ हो ऐसा बताओ, कभी भी नहीं हुआ, अगर ये अलग जाति होते उदाहरण देंगे कि उसका हुआ ऐसा, पर आज तक कभी हुआ नहीं, इतिहास में कहीं सुनने में नहीं आया, ये संत नियोजन परिवार नियोजन कभी नहीं हुआ। तो अभी आप जानो, मेरी प्रार्थना सुनो, तो मत करो, मांगी हुई वस्तु से गेहूं महंगे हो गए। इस परिवार निरोध से पहले 56 में काल पड़ा था, 10-12 बारे कणक बिकती थी। 56 काल में मर गए आदमी बिना अन्न गए, कमल नलियां बांध जुड़ी रह गई पांड और मर गया। भूखो मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, बांठा बांठा मैं ठाठा ठाठ रिया, काको भतीजो साथे दरकारो घट में घाटो नहीं, आते रो घाटो भामो भावने दो साथे दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो। इमलिया कही वह मैं भी गेहूं सस्ता था, गेहूं इतना महंगा हो रहा है और मजूरी हो रही 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया सुनारा सतारा 100-200-300 रोजाना इतनी पैदा हो रही है, फिर परिवर्तन कर रहे हैं। बड़े भारी अन्याय है, पैदा इतना कैसे भूख मरेगा। पहले सरकार से बाहर से गेहूं आए थे, अब आज यहां से विदेश में जा रहे, प्रजा बड़ी है तो अन्न बड़ा है, नाक बिल्कुल बिल्कुल खराब चीज। अब मान जाओ तो अच्छी बात है, पर नहीं जानते कोई भी आफत फिर आवेगी। हम पार जानते नहीं क्या आवे क्या नहीं होगा, कोई आफत आवेगी। ईद जाति मानी ईद जाति, राजेंद्र ने कहा कि पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते गए कहां पता नहीं, एक पशु मरता तो कितना गीत इकट्ठा हो जाता। क्योंकि आप यहां पशु मर्द मरते नहीं, मारते नहीं, मारते पशुओं को मरते नहीं, गीत जरूरत क्या। ऐसे ही कोई ना कोई उपद्रव होगा ये मनुष्य जाति के निरोध करते से। तो हमारा तो क्या रहना है, आप सुनो सुबह अपने अपने जाति में इसका विरोध करो। 100-200 50-60 वर्ष लगेगा इसमें आपको, आप करोगे तो वो होगा, मेरे कहने से क्या होगा। मैं सुबह 30 वर्षों से कह रहा हूं ये बत करो, ये आपने लायक ना काम है। सांडों को कर दिया, सांडों को, कुत्तों को कर दिया, पकड़े हुए मगरमच्छों को कर दिया, सदन का इंजेक्शन कर दिया कि पद पैदा नहीं हो पैदा। बहुत खराब चीज है, बहुत खराब। टीडी आती थी ना, हाँ टीडी आती थी, टीडी को मार दी, मारने का क्या बोलू, टीडी नहीं आती आती 10-12 वर्षों से आती, 3 वर्ष तक आती। मेरे को याद है बालक पढ़ने की बात, खेत खा जाती मन टीडी आती, वैसे वर्षा जरूर होती, लोग कह देते कि टीडी आई है वर्षा होगी, जमा खाल नहीं पड़ेगा, इतने जीवों को जीवन है भगवान को, ये बिल्कुल रिश्ते थे काटी आती थी खा नहीं पड़ेगा वर्षा होगी। अब की जाति नहीं मार दी होगी, जाति की जाति नष्ट कर दी, ऐसे हिंदू जाति नष्ट होने वाली है। जोधपुर में मैंने कहा, जोर से कहा, इसका उपाय को भी है नहीं, पशु जाति नष्ट हो जाए, पशु मात्र नष्ट हो जाएगी और हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी, फिर दिशा क्या होगी। 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं है, आप इतने समझदार हो राज से उत्तर दो, मेरे पास उत्तर तो मिले, उत्तर नहीं मिला मेरे को। पशु जब खत्म हो जाएंगे क्या करोगे, लाखों करोड़ों आदमी है वे जीव का बिना क्या जीविका दोगे, इस उत्तर नहीं आया है। आप करो चेष्टा, जानकार हो, और हिंदू कौन नष्ट हो जाएगी, उसे उपाय क्या है। 2 उपाय मैंने मिला है, कोई उत्तर नहीं मिला है, तो आप सुनोगे करोगे, ये मेरे पर असर पड़ा है, क्या दशा होगी। तो आप जितने सुनते हो करो, तो मैं आपकी कृपा मानूंगा। संत निरोध मत करो, मत करो, मत करो, ठीक नहीं है, जाति को बचाओ। सारण जाति को मैंने कहा था कोई 10-12 वर्ष हुआ, भदौरे की बात है, भदौरे में कहा मुझे सारण जाति को बचाओ, तो एक बचाओ मानते नहीं, एक ही सारण मानते हैं, न वैशे मानते हैं, कोई मानते नहीं। जाति नष्ट क्यों करो, तो नष्ट हो जाएगी जाति। देखो मेरा मेरी चिंता नहीं है धन नष्ट होने की, पर हिंदू धर्म में कल्याण होता है जल्दी, कल्याण की बातें किसको कहेंगे, कौन सुनेगा, किसको सुनाएंगे, ये चिंता है हमारे। जाति नष्ट हो जाए तो बोले क्या हमारी क्या बाधा लगी, हमारे जीते तो हो गए नहीं, भिक्षा वालों को मिली जाएगी और वहां कैसे आएंगे, भिक्षा मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा और क्या होगा। आप तो कमार खाते हो, हम लाकर मुफ्त में खाते हैं, तो वो रोटी भी हमें मिल जाएगी। ये तो मेरे को विश्वास है, कितने ही आप जन्म कर दो आप नाश नहीं होंगे, मेरी उम्र में तो होंगे नहीं, तो मेरी क्या बदलेगी, मेरी क्या बदलेगी, मेरी तो भिक्षा ही बदलेगी और क्या बदलता है, जो तो मिल जाएगी। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए जितना हिंदू धर्म में विशेषता है ऐसी और धर्म में है नहीं, कहीं में मैंने सुनी नहीं है, शास्त्र नहीं है इतना जितना इसमें ऋषि मुनि संत महात्मा हुए। तो ये नष्ट हो जाएगी तो मूर्ति किसी हो गई, जो मेरा खास विषय है उस विषय को सुनेगा कौन, इस बार तो कह रहा हूं मैं, आप मान जाओ तो बड़ी कृपा होगी, आपके नुकसान नहीं होगा, मेरा विश्वास है नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसी नहीं हुआ, दहेज प्रथा खराब चलती है ठीक हो जाएगी, छोरियों कम हो गई है। मेरे को याद है वेश्या समाज में माहेश्वरियों में अग्रवाल में नहीं गया था उस समय, छोटे अवस्था में माहेश्वरियों में था, लड़की जन्मती है थैली आई रुपये की थैली, आज के बैठो आई बैठो, आज दोनों बारे देख हुई बात है, आप लोगों में पूछा है पूछ लो, थैली आई रुपये की थैली, रुपये मिलते थे, वही दशा होने वाली है, छोरियों कम हो गई है, छोरा होया ज्यादा ब्याह किसका करोगे, मुसलमान इतना बढ़ रहा है, तीन तीन ब्याह कर साठ साठ लड़का, एक दिन साठ लड़का लड़का लड़के साठ, आप एक दो बहुत खराबी से बहुत खराबी बहुत खराबी, आपका नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं हो सकता, शास्त्र विहित काम करने वाले का नुकसान होता नहीं, नहीं कल्याण कृत कृष दुर्गति तादगच्छति गीता कहती है, दुर्गति नहीं हो गई, बिल्कुल सही बात है, मानो नहीं मानो जिससे नहीं चाहिए आप जानो, मेरे तो हाथ में बात नहीं है, नुकसान नहीं होगा, संत निरोध मत करो मत करो मत करो, ये बंद कर दो अपनी जाति में अभिषेक बंद कर दो, बढ़िया बात तो तब है, निकलो तुम्हारी मर्जी है भाई, क्या करूंगा, इसमें आपका नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, दहेज प्रथा कम करो, इसको मैं कहूंगा जरूर से, मैं कहता ही हूं बहुत बार कहता हूं, कुमकुम कन्या अमर से कुमकुम कन्या, तो कन्या का दान लेना कोई कम नहीं है, दान दान लेना है ना, दान लेने वाला कम है, दान लेने वाला नीचे हाथ होता है, दान देने वाला ऊपर हाथ होता है, नीचे बढ़ना है तो कन्या तो लेनी पड़ती, लड़का है क्या करे, विवाह करना है, पर रुपये में लोग क्या मरते हो आप, मर जाओगे भूखो मर जाओगे, बेटे दशा से धनावजी सी हो जाओगे, क्या बुद्धि मारी गई आपकी, बेटे के साथ से धन सची हो गए क्यों, मैं वो आपकी जस्ती नहीं कि बेटे के साथ धनावज नहीं है तो हमें मच जाएंगे, ये आपकी जस्ती हुई नहीं है, ये है तो थे जानो सारी कि बेटे शासन से जीते हैं, आप नहीं कमा सकते, कमाने वाली जाती हो आप, ऐसे क्या करते हो, नहीं रहेंगे, छोरी वाले बेचारे तंग आ रहे हैं, छोरियां नहीं हो जाए इस पर गर्व गिराते हैं, ये सब पाप के हेतु वही है, दहेज पर रहा है आपकी वैसे हो रहा है, अपनी अपनी जाति को बचाओ, हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, ऐसे 25-30 वर्षों कह रहा हूं, मेरी तो बचपन से भी याद आई भाई क्या दशा होगी, यानी क्या दशा होगी, बचपन में तो वो बात देखी हुई मेरी, थैली आई है थैली रुपया सॉरी जल्दी देना, ये महेश्वर में देखी हुई है, आपके बूढ़े कम है ना, अरे जवान जवान आदमी है जानते नहीं। कल माया ने सुनाया यहाँ सम्मेलन हुआ था, तीन से लड़का 50 छोरी, 300 लड़का 50 छोरी, कल माया ने सुनाया यही इसी हॉल में हुआ था कि सम्मेलन, 300 तो लड़का इकट्ठा हुआ, 50 छोरी थी, बताओ 200 को बाप भी खिलाते थे। एक महाराज जी, मैं तो नये इतनी जी बात सुनी कि ये होली पर ठंडिया गेर खेले तो छोरा छोरी साथ खेले रात रात 4 बजे ताई अरबे बजे उठे सो जावे गर्भ रह जावे आ बात माया सुनाई काल जो आगे मैं तो राजस्थान में तो आदमी आदमी छोरा छोरा खेले अरे छोरा छोरी सागे खेले न जावे ये तो उसी कृपा करो कृपा ना तो आप चलते निरोध मत करो डंडियों के अंडे निषेधन करो अपने में चलते डंडे नहीं खेलेंगे खेले तो पुरुष पुरुष खेलो छोरा छोरा खेलो छोरा छोरियों को साथ में मत पढ़ाओ ये साठ सहयोग पढ़ाने से होता है छोटे छोटे छोरों ने अलग पढ़ाते छोरे अलग पढ़ रहे जवान जब साथ पढ़ाते सरकार तो इस बात में कर्ण नहीं है सरकार ही काम किया ये सभी आप जाति को बचाओ कृपा नाथ कृपा करो जाति बचाओ पारमार्थिक सिद्धि कौन करेगा हम कहते हैं लिखते हैं पुस्तकें पढ़ाते हैं कि जल्दी कल्याण हुआ आपका ऐसी चेष्टा करते हैं ऐसी धुन है 5-7 वर्ष पहले कितना वर्ष हो गए ना इसी समय का 5-7 वर्ष हो गया तो मैं परमात्मा के पास बहुत सरल है बता दूंगा जो लोग तो बताई है और इस और बता दू सरल मैं तो कर रहा हूँ जल्दी कल्याण हो आपके नाश हो बोलो क्या करें मैं समझता हूँ जल्दी कल्याण हुआ आपका परमात्मा की प्राप्ति हो शांति हो जाए आनंद हो जाए श्रद्धा के लिए तुमको मिट जाए श्रद्धा के लिए तुम्हें मिट जाए कहा था मैंने 5-7 वर्ष जी गया तो आपको बहुत सरलता हूँ बता दूंगा परमात्मा की जल्दी होती है सभा में गया था आप कोई सुनने वाले होंगे जी कैसे मैं सत्संग में बताया था अब भी बताता हूँ साधक संजीवनी लिखी है जा पीछे पहले गीता जी लिख दी है अब पूरी लिखी गई है अब साथ में छपने की देरी है तीन लिखी गई है वैसे देखो तो से आप बचो थे अब हम मेहनत कर रहे हैं आप बच तो नहीं पढ़ रही नहीं पुस्तक आई हुई गीता पर सेव रही है तो कम से कम गीता पढ़ो तो सही और फिर उद्योग है मेरा कि जीव का कल्याण कैसे हो सुगमता से जल्दी कल्याण कैसे हो ऐसा उद्योग कर रहा हूँ खोज कर रहा हूँ विचार कर रहा हूँ कल्याण कैसे हो कल्याण कैसे हो तो ऐसी बातें मेरे को मिलती है शास्त्रों में मिलती है संत महात्मा से मिली है मेरी खुद की बातें नहीं है खोज करने से मिली है मेरे को मिलती है और बहुत सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए जन्म मरण बढ़ जाए ऐसी बातें है तो आप कृपा करो ये संतति निरोध है निश्चित करो इसको मत करो ऐसे अब कानून नहीं बनाया भाई बड़े जोर से कर रहे हैं बड़े जोर से राम राम राम राम राम राम हिंदू लोगों में ज्यादा तरी है मुसलमान नहीं करते इतना मुसलमान कुछ कुछ करते हैं ईसाई नहीं करते हैं ये बढ़ा रहे हैं अपने पुरुष को कि ईसाई औजार आदमी जैसों की आप लोगों से प्रार्थना है एक मुसलमान से पूछा था कि भैया आप संतति निरोध क्यों नहीं करते बोले खुदा है वो नवाज कबूल नहीं करता ये जो है संतति निरोध करते हैं तो खुदा है वो नवाज है वो कबूल नहीं करेंगे बोलो भगवान को उसको नाराज करते हैं पर आपको ऐसा बताया नहीं ये जितने धर्माचारी है मुसलमानों का ईसाइयों का और हिंदुओं का आचार्यों ने निषेध किया है सब निषेध किया है मानते नहीं विदेश में 30,000 आदमी इकट्ठा होकर कहा संत निरोध मत करो गर्व बात करो बन गई है कई कई संस्थाओं बन गई है वे कर रही है वो गर्भपात का निषेध करते हैं परंतु पटवार निषेध नहीं करते हैं मुसलमान नहीं करते मुसलमान कहे हिंदुओं को तो मार डालो काफी तो मार ना को गांधी जी अगर वो पढ़ लेते हैं तो कर ही करते नहीं उन्होंने धर्म ग्रंथ मैंने कहा